μπορεί με ένα πράβει. Всичко знае опитах да те спра. Устните ти сладки и чаровни. Да целувам искам ти на сън. Устните ти сладки и чаровни. Ти си роден за мен, заедно с теб и аз, двама да споделим с тебе тайните в любовта. Ти си роден за мен, заедно с теб и аз, двама да споделим тайните в любовта. Рано или късно не ще чувам твоят весел смях. Кой ще ме изпраща и посреща тези толкова трудни времена? Посреща тези толкова трудни времена. Ти си роден за мен, заедно с теб и аз, двама да споделим с тебе тайните в любовта. Ти си роден двама да споделим с тебе тайните в любовта. Знаеш, че обичам само те. Нямам майка, брат ни, роднини. Ти си именичът на света. На света. Ти си роден за мен, заедно с теб и аз, двама да споделим с тебе тайните в любовта. Ти си роден за мен, заедно с теб и аз, двама да споделим с тебе тайните в любовта.